E încă noapte pe cer atâtea stele. Pădurea doarme în somnul ei profund, iar din tăcere o pasăre pistruie, își strigă puii, dar puii nu-i răspund. Tresare frunza, tăcerea se ascunde acolo unde de-o cauți nu mai e. Târziu e pentru oricine ar fi din lume ce-și lasă puii, pe urmă-i căută. Ea până-inte nu se întorcea înapoi, nu-i. Dar este prea târziu și cuibul e pustiu și alături nu mai stau doi pui. Ea până-inte nu se întorcea înapoi, nu-i. Dar este prea târziu și cuibul e pustiu și alături nu mai stau doi pui. Se-ntorcea înapoi, nu-i. Dar este prea târziu și cuibul e pustiu și alături nu mai stau doi pui. E înainte nu se-ntorcea înapoi, nu-i. Dar este prea târziu și cuibul e pustiu și alături nu mai stau doi pui.